राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हम नए आदमी हैं, कई लोगों के पास हम भटक लिए हैं, मन में शांति नहीं है, ये शांति कैसे मिले इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। लोगों बस लाभ हो गया मतलब नहीं नहीं, हम बहुत लोगों के पास गए, बहुत गुरुओं के पास में गए, मन को शांति नहीं मिली। अब आप बताओ मन में शांति कैसे हो। त्याग शांति गीता में त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति गीता में लिखा है। रुपया से शांति नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपया बजे घाटा घाटा होगा, गरीब बड़े लाख घाटे कभी हुआ ही नहीं, पीढ़ियों में यहाँ लाख बहुत घाटा, पीढ़ियों में कभी घाटा वही लाख घाटा घना मोटा घाटा हुआ है। लख बचा रहे करोड़ बचा रहे अरे बचा रहे लाखों करोड़ों का घाटा, तो घाटों घाटो सब धन याद मैंने बात। ज्यादा धन नहीं होगा उसे घाटा ज्यादा होगा, ये नियम है, नियम है पर पक्का। ज्यादा धन होने से शांति नहीं होगी। त्याग शांति निरंतर गीता में कहा त्याग से शांति अचानक या जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं होगी। चाहे निर्जन हो चाहे धनवान हो, चाहे पंडित हो चाहे गरीब हो, कैसा ही चोर हो, जब तक भीतर सहना तो शांति नहीं है। और सहना मिट्टी सह गई चिंता मिट्टी बनवा पेपर जिसके करने चाहिए सहानुपति सहा, उसे घाटा होता ही नहीं, नफा ही नफा होता। भगवान के भजन में नफा ही नफा है, घाटा ही नहीं। इस संसार में घाटा ही घाटा है, जो ज्यादा बढ़ेगा जो घाटा नहीं पाते, ज्यादा घाटा थे निर्माण में जो बहुत सहना एक है। सहना संसार की जो सहना है यही घाटा है। सहना को बैठा दो शांति से सहना बढ़ेगी, जिन पर लाभ लोभ अधिक आएगी, जो लाभ होगा जो लोभ होगा घाटा बढ़ेगा, घाटा में तृप्ति नहीं होगी। एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, एकदम सिद्धांत से लाभ नहीं होगा, उसमें लेते बढ़े अरे रुपये जाए तो अशांति अशांति। आप बात पक्की है, पक्की एकदम सच्ची बात, अचानक नहीं है तो धनी हो चाहे गरीब हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, आनंद आनंद चाह गई चिंता मिटी, चाह गई और चिंता मिटी। यहाँ देखोगे तब तो शांति नहीं हुई। चाहना तो आप चाहना हो तो आप सुनते नहीं, दुखों को बुलाते हैं दुख आपको सुनेगा, चाह आप सुनते नहीं है दुख आपको सुनेगा नहीं। सुसाइड चाहना छोड़ दो, चाहना छोड़ दो दुख मिटेगा। छोड़े बात है सब के लिए, साधु और गलती वो भाई बोल बहन वो चाहना छोड़ी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। श्रेष्ठ से मैं श्रेष्ठ तुम पर चाह करके बैठ तो जाए धन जाए रो खूब रो रोना रोना शिवाय कुछ कुछ नहीं मिलता। छोड़े बात है भाई, मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी खुशी। दत्तात्रेय जी महाराज में कई गुरु होना है, एक चेल थी मांस लेकर उड़ी, थोड़ा छोड़ दिया, जहाँ विश्व भक्ति गए तीव्र सत्ता आ गई। तो गुरु ऐसा नरक और नरक हमारी मर रही है, ऐसा नरक होगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। दुख नया नया दुख पैदा हुआ, नया नया दुख, शांति नहीं। ऐसी सार बात है, सार असली, कोई करे कुछ नहीं चाहिए, मौज हो जाएगा, हाथ मिल जाएगा, आपस छूट गई, सब आपस छूट जाएगा, चाहना छूटी इसे चाहना शांति। पक्की बात है, सच्ची बात है, अब शंका तो बोलो, इनमें शंका तो बोलो, करो शंका करो, पक्की बात है, रुपया मेरी भोगोगे, ये चाहना है, ये सबसे निकट है। चाहना भी रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी, चाहना पीछे बंधे हुए दौड़ दे भाग रहे, चाहना गई शांति मिलेगी। अब त्याग करिए, देखो सच्ची बात है, नहीं त्याग करिए, भीतर से चाह न बिठा, क्यों होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, बस मौज और वाड़ा में दुखी दुखी दुखी, क्यों होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, कोरा दुख है, केवल निकाल दुख बढ़िया, नहीं तो मौज होगी, आनंद होगा, मस्ती होगी। एक चाहना है, हमारा चाहना कुछ नहीं, आशा पर सते बद्धा चावना से बंधे वाले, चाहना से बंधे वाले भागते है, चाहना छुट्टी अच्छे बंधा हुआ भागता है, एकदम सच्ची बात है। ये एक बात स्त्रियों की ऐसी गलती है ना, तो बात करते है, वो एक सेठानी थी बड़ी, एक गरीब स्त्री से मिली मेरे पास में, पर मेरी बहुत बड़ी ऊंची पैसा था, एक झोपड़ा तो बोले क्या मौज है, मौज है घी गुड़ देना, मौज चोर मकान खाओ कमाओ खाओ, आपने मोहर में बढ़िया बढ़िया भरगा बनता है, रोटी मिलती है, ज्यादा फटिया सेक ला, क्या यह सेक ला, जब जब सेक ला, पापड़ सेक ला, पापड़ तो वे सेठ सेठन है, सेठन सेठ है, बात करी क्या, हमारे पास गरीब है, रोज में माल है मौज से, तो सेठ हो जाए, ये निदान मेरा चक्कर है, इनमें नहीं पड़ेगा जितनी सुखी है, यह चक्कर पड़ जाए तो खड़ा बना सोच पड़ जाएगा, सोच पड़ जाएगा, कैसे बना एक बीसी दो बीसी तीन बीसी चार बीसी हो गया, पांच बीसी में एक कम बीस हो जाए तो पांच बीसी हो जाए, पांच बीसी तो एक मिल जाए, 2014-18 बच्चों में चार दिन में रुपया मिल जाएगा, पढ़ा देगा पेमेंट को अपने रोजगार खाए उसी फायदे हो गए, रुपया खराब बढ़ा दे, अब पूछो अब कहीं रोटी तो बना लो, बच्चा पीट रहा बना रोटी, अब ये माल दिया निदान मेरा चक्कर है, तो निदान मेरा चक्कर लग जाएगा तो शांति नहीं मिलेगी, ऐसा कर नहीं लगेगा तो आनंद, तो निदान मेरा चक्कर है भाई, एक कम है, अब एक कम है रोजने गाठा, बच्चा रोटी खा, रोटी बना दी मैंने साग भी बड़े खर्च होता है, मिट्टी में रोटी खा ले, मिट्टी खाए ये बड़े रोटी खा, रोटी खाई मैं थोड़ी मिर्च, ये निदान मेरा चक्कर है बना, ये जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, कमी कमी है, कमी हम देख लो क्या है आज के रोटी जो बना लेते हैं चट्टी पीस लेते हैं, ये नव नव थे चक्र, निदान का चक्र साधु हो गया तो चक्र में, गृह है तो चक्र में, भाई है तो चक्र में, बहन है तो चक्र में, बजे देखा तो चक्र में, अपट है तो चक्र में, ये चक्कर है चक्कर, ये रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी, छूछ है शोक उपाय दे, साक्ष सोन मिट्टिया दे मिट्टी पर धनी आदमी सह नहीं सके, कपड़ा पहनना पूरा नहीं आता, रात भर हलो हलो हलो हलो नींद का भी सुख नहीं सकते, एकदम पक्की बात है, एक सज्जन थे वो सत्संग किया करते हैं तो वो कहते हैं इतना धन है सत्संग नहीं करते, उसे देख दो उसने उसी में धन हो गया, मेरी भी सत्संग छूट गई, काम है वो करना है वो करना है वो करना है। सत्संग करने वाले कहिया जी थे पक्की बात है, सच्ची बात है, शांति अगर चाहते हो तो चाना उठा दो, चाना नहीं मिटे तो भगवान चांद लगाओ बहुत हो जाएगी। मेरे भाई गए दर्द की मारे मन में दो लोग है, एक भगवान एकदम पक्की सच्ची बात है, परंतु आप लोग मान नहीं सकते, भाई और बहन कोई वो है साधु हो सकती हो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े हो एकदम पक्के सुनी हुई देखी हुई है हमारे देखी हुई बात रोजना सत्संग आते सत्संग छूट गया। भाई खुद कहते थे खुद ही होती बहन है पैसा ज्यादा बढ़ा से शुभ हो जाएगा, दुख बहुत ज्यादा दुख बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा, घाटा होता ही नहीं अपना मैं भी भीतर से अच्छा ना मत रखो कहूंगा भीतर शांत रहेगी तो शांति नहीं मिलेगी, लाखों रूपये जाएगा करोड़ रूपये हो जाएगा अंदर मेला होगा मेला, हमने देखा है मैंने आप मान लो नहीं तो निहाल होगा निहाल हो जाएगा पास नहीं साधु हो तो साधु होने पर भी लोग एक संत मिले थे अच्छे पढ़े गए थे कमरा हो गया होटली हो जाता उठा पड़ा कपड़ा बहुत छोटा करता है खुद कहते थे खुद वो कहते थे ऐसे बोलो मरता था पंडित उठाया पक्की बात है एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है। आप इतने सुनते हो हिम्मत नहीं होती है सब दरिद्र चरित्र थी सुनोत्तर संतोष आदम तुम सुख संतोष सुख हो जाएगा। परशुराम जी थे युवा नरसिंह जी बोले कि वो सब अगवा मर जाएगा ये कि आप आखे बेच दो कोई नहीं मरे खत्म कोई आए कहीं कोई है ही नहीं कि छोड़ा तुम मेरे को दे देता है तो मेरा क्यों मरा देगा क्या बात है भाई पक्की बात है एकदम सच्ची बात है वो तुम आ जाओ अब सुनाओ कीर्तन सुनाओ भगवान कीर्तन करो सब भगवान का नाम लो भगवान नाम को लोग ले जाए तो निहाल हो जाओगे।